الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين سورت حجر پس ده سورت ابراهیم ندی او نزول کی پس ده سورت یوسف ننازل شوی دی سورت ابراهیم کی ترغیبو چدا دعوت اور سوا او خلق د تیارې نارانا توباسه ندی صورت کې تخویف ده الله وی ک نوزین چې عذاب پر راولم ما تاسو ګران نه ده الله وی کنه دیم دا چې وی کې د قیامت احوال ذکر کړو تشخص فيه الأبصار مهتعين مقنعي رؤوسهم أو دغس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات تطول لقيامة أحوال ندي سورة كوي ربما يود الذين دغه وخت کې ودی بیا ارمان کوي چې کاش چې موږ مسلمانان وې نو قیامت دې هي به تنه او بچو پریم دا چې هغه کې د شیطان یو بیان ذکر کړو چې هغه خلقو ته تقریر کوي خطاب بکی جهنم کې وناستي او انکار وکي د خلقو نه جما ته نو ویلی چې شرکو کوي زما تاسو باندې زور نو د دې صورت کې وداغو معال او انجام بیانې چې دا دلو یې کړو تکبر یې کړو ناقبت یې داش نار څوک چې تکبر وکي لوی کوي دا انجام او عاقبت به د غسیل کړي شیطان مخکی صورت کې د انبیایو پورې استهزاء بیان کړی و چې پیغمبران ورالو بیان به کو خلق ورا پاسې دنو په خلو به لاس کې خود دې صورت کې با رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې ګورتا پورې دا ټوکی کړی جن کلم مجنون لیوانې د تویلې دې نور استهزائی سلورم دا چغې کې تذکیر ذکر شو چې وذکرون بی ایام الله دې ته عبرت ورکا شوق ورکا اندی صورت کې وی چې عذاب براشي کچرستان نصیحت نه مانی بنزم دا چېږي کې ایام الله ذکر کړیو دې صورت حجر کې با پنځه قومونه بیان کې چې دای ا دنیا کې چې بیا عذابونه راغلیو نه دا پنځه قومونه دي اوی ایام الله تفصیل وکي سورۃ ابراہیم کې د ابراہیم علیہ السلام واقعا ذکر کړی و دعاګان ډېرې او ویلو چې الله ما خپل بچی پرې خوده ستاسو کور د خدمت لپاره ندی صورت کې ووي چې دا هغه بچیو چې الله رب العزت ملائک راولېګل چې خوشخبری ولا ورکه ایبراهيم عليه السلام ناشنا وګڼل چا لام مسنی الکبرو فبمتو بشیرون مال پس شي زیر راکوي ملائک ولبیا تسلی ورکړه چې دا الله طرف نه حکم دی تا باندې احسان کوي انعام کوي اخر د سورت ابراهيم کې ویلو چې په دې مسله باندې ځان پوهکې انما هو الاه واحد دا توحید زده کوي ګوره او که زدام نکنو لو کانو مسلمین ارمان وکوي نو دې توحید په سی ارمان کوي هر کله چې وسیز دکه دغه سه اخر کې ویلو چې دا قران تبلیغ دی کنه هاذا بلاغ بلاغ للناس نو سورته هجریه شوروم په تصدیق د قران کو چې تلک آیات الكتاب و قران مبین دا دی کتاب آیاتو ندی دا دی قرآن آیاتو ندی اتا خلقو تصر اسے کتاب دیم پریخ دی قرآن دیم پریخ دی دا خلقو اصلاح کئی پس باندی کئی هذا بلاغ للناس دا غزی مخ کی صورت کے احوال دا انبیاء و ذکر شو دنیا کیوں پا آخرت کیوں او داغی جگڑی دنیا کې د پیغمبرانو سره بیا آخرت کې د خپل مشرانو سره چې هل انتم مغنون عنا تاسو لري کول شي زمونږ نه من عذاب الله من شيء دې صورت کې وا اخر کې پیغمبر پاک ته وایي چ څنګه دغه انبیایو خپل دعوت رسول دې د قومونو په دې خبرو یې سکار نه دی کړې ایس پرواې پینه ساتلې نو عبد ربک حتا ایت یکل یقین تب هم دا کار کې تر مرګ پورې د دې وخت او ټیم نشتا چې ګنې خلق وي مونږ خپل غاړه خلاص سورت دعوه دا تخویف د پاره د منکرینو په عذاب د سابقینو چې الله وی غره سمشه په قانون ته عذابونه در باندې راشي تاسو خونه دیلی دیلی ته دعوه دا او د امتیاز دی په ذکر د اقوام خمسه سره ذکر کوي دې صورت کې او په واقع د شیطان چې معال دمن تکبر چالو یې کړی نه دا غان جام وګوره او خصوصي تسلی د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم شپغتیا کی واتیا کی ولقد اتیناک سبعا من المثانی والقران العظیم دنیا ته مخمالوا مونږ ته لډیر لوی نعمت تر کړې وې سورت خلاصه دا چې دې کې سلور بابونه دي اول باب پنځله سوایاتونو کې او پاره کې د سورت دعوه ده تخویف زجر ډیر زیات توبیخ د منکرینو لپاره بیا پنځله سمنا شپږشتم پنځشتم پورې عقلی دلیلونه دي څنګه چې سوره ابراهیم کې ذکر شي وسخرا وسخرا وسخرا دا وی وضاحت کوي دې صورت کې اقصى دلیل پیش کړي په دې نعمتونو په شکل کې حبیا پنځشتم نا تر پنځوستم آیات پورې واقعیا ذکر کړي دی ابلیس دیو خاص مطلب د پاره چې انجام نو متکبرینو دی پنځوستم نا تر اخره پورې د پنځو قومونو د هلاکت ذکر کړي چدا قومونه هلاک شوی دی دری هغه دی چې په خوانی امتونو کې وو قوم د لوط علی السلام شعیب علی السلام صالح علی السلام او دوا په دې امت کې مقتسمین او مستهزئین پنځو قومونو مکذباو ذکر وکړي چې دا هلاک شوی دی د دې مسلې د انکار په جوان دی الف لام را الله پوی په معنا د دې تلک آیات الكتاب و قران مبین دراتون کې په دې صورت کې آیاتونه د کتاب هم دي او آیاتونه د قران هم دي واضحه کتاب نه یو معنا تورات او انجیل زګاری کوم دا واقعیات راغلو دریواله صالح علی السلام قوم لوط علی السلام قوم شعیب علی السلام دا دری واقعیات ته په خوانو کتابونو واقعیات دي او دا دو په دې امت پورې خاص دي نو قران مبین چلاوی په خوانو کتابونو نصیحت می هم د ترا لېګلې او د دې قران نصیحت می هم د ترا لېګلې نو یو نمانه دی ټولو خبره خو یو ده او دغه دغه مسئله و چې مخکې بیان شوه چې لیعلمو انما هو اله واحد ټولو آسمانیو کتابونو دعوت او د ټولو انبیاو یو دعوتو چې هغه د الله وحدانیت ته دا آیاتونه په دې صورت کې آیاتونه د کتاب هم دي او آیاتونه د قران هم دي چې واضح دي یا د قران چې وضاحت کوونکې دي ربما یود الذین کفروا ډیر ځله ارمان بکیا کسان چې کافران دي لو کانو مسلمین کاش کدی موحدین وی اللہ وی ارمان بکے بیا وقت بطیری ام دی پس مسئلی پس با ارمان کہے صرف نور پس اس نہیں صرف دا چیا کاش چې ما دا مسله منلې وي او زم واحد وي مسلمان وي مسلمان واحد طويل شي دغه په ذکر کخه چوسره ابراهيم کې ته ترغيب درکړې شو تذکير درکړې شو او کدام اونمن له سوره ابراهيم مسله مرمان وکوي بیان لاس بمروړي او سکیږي بنا دا کوم وختونه دي چېرې کې به کافران ارمان کوي په ایمان پسې په اسلام پسې په توحید پسې نو دا دنیا کې مشتا او آخرت کې مشتا دنیا کې خواغه وختو چې کله الله رب العزت اسلام له غلبه ورکړه مسلمانان له اختیارات ورکړل دغه په دنیا کې اقتدار راغی زور راغی اکثریت راغی هر زمانه کې دا کافرانو ارمان کړی چې مونږ ته څه پتا و چې دا خبره به دومره زور پیدا کوي او دا دی امت کی دوازی وشو کله چې مکه معظمه فتح شوا دا پا غرط باندی دیرو دارمانو نکلیو کنا چی گورا دا آغا خلق دی چی مونگ باور پوری خاندل مونگ باور تسپک کاتو همونگ با پیغمبر توی چی دی زان نلری کا او دا دی پا حق کی مو آیا چې دا جنتیان دي وګورئ د تور رسیدم هغه د دنیا بادشاہان شو حاکمان شو همون چې ځان ته قریش وي اډیر معزز هم وي نو موږ دغه صفات شو دغه سید عیسایانو نوم ډیر خلق راغلی اسلام ته جبل ابن ایہم دا غسان بادشاہ او د حضرت عمر سے پوخ کرا غلیو سره د سلو کسانو نا ایمان راولیو او کله چې د حج واخ راغې حج کو نو یو جزغن تسړی خطاای باندې دا پلنګ پکې خودا ناغول سپیل ورکلا ناغ فزاری حضرت عمر صاحب تر پورٹو کو شدی جی بللہ مال سپیل ورکلا ادمان خطائی شیو اپا قصدن میں داکار ندکڑے مغرو اختل عدالت تا او جی بللہ تیوی چتو یا دې رضا کا معافی ته نو غواړم او یا به دې ستانه بدل اخلي تاسو پیړ اور کړې دیبام درکې او جزاء سیئاتن وین عاقبتم فعاقبوا دا اصول دي زموږ د اسلام جبل الله وي چې ښا ما خو یې زما وړي عزت په اسلام کې ازما دومره عزت نشته دي چې زه د یو شانتیو حضرت عمر وی چې دا ستا خبره ده موږ د اسلام اصول پیش کوو موږ په دې پویو عزت په دې کې ده هغه مال صبح پورې مهلت راکا موږ شپې شپې لاړ واپس سره د خپل مرګ ورونه او چې څنګه عیسائی وو نو بیا عیسائی شو او بیا هم یو وخت کې وته حضرت عمر رضی الله عنه صحابي لېګلې چې خیر وته وای ولي کبي صلی الله راغلی کنا او اسلام خدا شي نه چې کني بس تاته نه یو وخت انکار وکړو ټول مرده پاره دښمنی شو نه کې دی چې اوس غوسه کم شوي امون سره ډیر وخت تیر کړل نو اسلام کې چې څوک وخت تیر کوي هغه بیا نه ریږي اصل اله ملاقات ور سره وکم دعوت یې هم ول ورکم هغه خو اول وته خپل جب کې اشعار وی ارمان یو کو کنه تنصرت الاشراف من اجل لطمت وما كان فيها لو صبرت لها ضرر بی اشراف خلق مرتد شو دو سپیڑی دو وجینا او که صبر اکڑوی انو دا غد پار پدی کسو نقصان نو ابی ار پسیوی چیرا ما دا دی عربو پزمکا باندیو خان سرو لے نارا تا قبولوا او چی اغا کار مکڑوی چی قال لی عمر چی عمر ما تصویلی وین ارمان او کنا اغا صحابی تاوی چی بالکل زو اسلام قبلو ما بیا در زو ما کنا زو ما دو خبری یو دادی چی حضرت عمر با تخپل ځان نفس ما خلیفہ کوي د اسلام مسلمانانو خلیفہ وځي اته امداد چې ما دبا لور را کوي هغه صحابي وی چې دا یو خو سره زمونه لشمه دا بل چې دا زما ذمہواری نه ده تاسو بکو ځکه چې خلافت ته چا اختیار نه دی شخصیت نه دی دا خو د جمهور خبره ده شورا خبر را اوی ما ته حضرت عمر معلوم دی چې هغه د اسلام د پاره ډیر قربانې کوي نو طالب ولورم درکې دا خبره یقیني ده خدا بل خبره سره نشم منلو اچ واپس راغی حضرت عمر ته وی هغه دا بل خبره هم سره منلی و خیر دی فیزګه وعلم ان لا يحول بين المرء وقلبه زرد انسان په اختیار کې نه دی الله په اختیار کې راړی راړی یې چې دل تر اغلی وې او سپته لګی چې زو کلم رما تر هغه پورې به دا غو نظریه بدل شي او خو زوست په نصیب کې نه وکنه نو دنیا کې هم خلق ارمانونه کړی په داسې وخت کې اسلام پسې آخرت کې یو روایت ته د ابو موسی اشعری رضی الله عنه چې نبی علیہ السلام ویلو چې دا ارمان به په هغه وخت کې چې کله په جهنم کې ګناګار مسلمانانو یې کنه ورته ګنا پوهې به ځي جهنم ته دا کافران بوله پیغور ورکی چې مونږ خو کافرانو کنه مونږ او تاسو نو تاسو مسلمانانو نو تاسو مونږ سره په دې جهنم کې به الله رب العزت په حکم کې چې وباسه دې جهنم نه وباسه مسلمان دا ډلې بروان شي دا وخت کې هغه کافران بارمانو کې چې لو کانو مسلمین یره مونږ مسلمانانو اندي سره به موږ کړي وشته کړي او تی بود جهنم نکن دویم قول دے مجاہد ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا روایت کئی چکل چے شفاعت شوروشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیا ملائکم و بیا مومنانم او ہر یو با پخپل شفاعت سرا جهنم نا گناهگار رو باسی نو دا وخت کې بلا کافران ارمانو کې لو کانو مسلمین چې کوم مسلمانانو موږ له بوم شفاعت شی وکړ شفاعت خو غاز مسلمانانو د پار کې دریم قول دی د زجاج هغه وی چې کله قیامت هیبت وی نه کنه بس لوکانو مسلمین پو بشي چې دا سخت خوبې د اسلام نه په بل سن لري کیږي د هیبت ته قیامت تم رضيات چې دا وی نه نورمان بو کې د اسلام سلورم قور دې د ماوردی ابن امباری اوی چې دا چې خلق کلوین دا کافران چې مؤمنان په آرام ناستی د عرش په سور ناستی تکلیف وته نشتا ګرمي ول نه کیږي هیڅ امونږه ای دې په لمبو کې پراته یو نو لو کانو مسلمین ارمان وو کی کنه چې کوم مسلمانانو موږ دا د سور لاندې ناستو کنه وګور دې تسمره امن دې سمره سہولت ته موږ ته باندې وو دیر زلا ارمان وکی آکسان چکا فران دی دا دی خبری لوکانو مسلمین کاش کدیو مسلمانانوی تاو تا دعوت ورکو تاو تا دا اللہ رب العزت طرفنا دم رایاتونا او سورتونا بیان پرل او دی نمانی نظرهم پریدا چ بیان دیو کو نو بیا راځته نه پریرا کیناو سره ما دا سخت زور نه راخه سخت زور نه د الله طرف نه کافرانو الله او ډیر سخت پی غورم دی ته دنیا په دې خوراک سکاک باندې چې الله نه بولې عزت وی مال نه شوې زرهم پریدا یاکلوا ویتمتعوا چڈکشی او مزیو کی په دنیا کې خوشحالیو کی ویلههم العمل او غافل کړي دی لرا خپل اوګدو امیدونو فسوف یعلمون زردا چې پوي وشي حدیث کې راغلی د حضرت انس رضی الله عنه چې نبی علیہ السلام ویلو چې اربعتم من الشقائی سلور صفاتونه د بدبختی دي هر چا کې جینو الله وی ځان ته دی وګورینو پیغمبر ویجو ارباتم من الشقائم جمود العين چې سترګو کې اوخ کې ناراضي کار سم رتا ته بیان وشي ولیکن ستا سترګو کې اوخ کې ناراضي وقساوت القلب او د زړه سختی چې زړه نن نرم کیږي نو وتول العمل او دو امیدونه په دنیا کې چې دا بکوما دا بکوما کارونه را ټول روان پاتې دي دا بسموما طول العمل او سلورم بخل نبی صلی الله علیه وسلم چار باتم من الشقائی دا دا بدبخت انسان او تفسیر کشیاف وی چی دنیا سر محبت دنیا باند استغراق و انحماک داوی دا مومن شان نده کتا جا تسو کولی دا کنا چی پا دنیا پس ایس روک دینو من زو د سور تفریح دي نو د ته مؤمن مو آیا مؤمن داس نه ای چې د دنیا سره دومره محبت پیدا کړي چې د خپل دین او پروګرام ته نروان شوی نو د مانزه سو خیالي نو د کلمې سو خیالي نو د اهل او عیال سو په تربيت پويږي نو د قیامت نوم یې په زړه کې راضي او په عقل کې او فکر کې راضي نه دا په مال کې دا الله په نوم باندې څه خیر خیراتي چې دومره په دنیا پسې نه دا وي د مسلمان شان نه دی مؤمن شان نه دی دا قرآن د کافرانو حال بیان کړی چې اکلوا ويتمتعوا دا سمرخ کارا علامه دخوا چې انسان په دې باندې هم د حق او باطل جدای رانه ولي چې په دې باندې هم حق پرست او باطل پرست نه پیژني په دې باندې هم رښتینه او دروغجن او نه پیژن نو پس به پیژني دا خو الله یې ښکار دلیل چې دې تمو ګورا چې شکل یې څنګه ده شکل باغزان لدا سي جوړ کړی چې بس ته وای دا د زمانه غوث ته شکل ته مګورا دا په دې شکل باندې خلق دوکشه ویتانه دلی دې لکنه مخ نه رڼا خي مخ نه رڼا زکه خي چې پټکي توروالې د خزونه چل زکړې تورې بوکري دا غيوم دي اذوم تور پټکي والے پدینه ته خو نه والے چې پیغمبر داسه والے و نورانی شکل دی وای نورانی پرې د عمل ته ګورا چې دې په دې دنیا څومره مایند دی وګور دې کې فرق دی ګورې ښا هغه خلق او چاغي مال او دولت وسره ډیرو تر دې چې بادشاہم وسره وي سليمان عليه السلام او ذوالقرنین غی دنیا سره محبت نو وو سره دنیا و سره ډیره وا او محبت و سره نو ولی دا غینه په دین زره کار نو پاتې شوی دا غینه د الله په دین کې زره قدرې فرق او قصور کوتاهی نه ورا دا ته دنیا پرست نه شي ویلې چې مولانا روم ته څوک راغی کنه او دا هغه مال حال ته او دا هغه سامان ته جاو جلال ته وکاتو نه نفرت ته نه پیدا شو او وی چې نمر دست انکی دنیا دوست دارد یره چې دنیا سره ډور محبت ساتینو هغه صحیح انسان نه دی ما ته خو چا ډیر صفات کړو چې ډیر لوی عالم دی حویلی دی چې درسونه ا کتابونه او طالبان ودیل لرالو نو طالب هغه ته وی چې دی مل مخ داسې خبر او کړه هغه راغوخته ډیر قدر عزت ولوکو او ته وی چې تا صحیح خبر کړی دا هوته ته حقیقت نه دی معلوم وی اگر دارت برای دوست دارت کمال سره محبت سوک ساتی مسلمان نو زدید پاره چې د میلم خدمت په حکم د غریب او د عجز او د یتیم او د مسکین تاسو کوم داغه د حال نزان خبر کوم داغه حاجت او ضرورتي زدید پاره مال سره محبت ساتي زدید پاره نه چې دنیا عیش په حکم مزي په حکم خوشاله په حکم گمراهي په حکم زدید پاره نه ډیر فرق دی کنه و دا عمر څوک پیژني نو چې د بازو خلق مال او دولت امتیاز پکې نشتا د حرام او د حلالو ته به حیران شي چې اخله مليسب تو ګوره دی په دې نه پوهیږي نو چې دا مالونه دا خو د مال نه دی دا خو د قوم مالونه دي کنه نو دلے با کی سمرہ برخا و سمرہ انعامونا و سمرہ در دد پلار مال دے ادھے دمرہ اسی خلقو تبیانو نکیو تقریرو نکیو دا صحابہ و شان و تبیانوی کنا چاہ ابو بکر صدیق کلا خلیفہ شو ناغا سے ایک گٹ لے پخا شار آڑو لیوان صحابو ته مينته کو چې اوس دغه کار پرې ده مسلمانانو زمواریت حواله شوې ده هغه یې خرم بسو مری ولر بیت المال له سمو قررتي او کړ چې ګوره تاسو ضرورت ته او دین کې خدا جایز دی نو هغه بیا پاری کې ازمیخ کو او سلګوند بیت نه بچ کول چیز زن خبرو ما چی دا وظیفه و دا تنخواه دیره دا پا ما باندی نو که زیاده ای دا حد نه نو چی کمه کمه نو یه دا خدای بنده تا چی دا ابو بکر حال بیانه ځان ته وګور کنه ستا پلار چره په خر سورلی نه وکړي اته په کومو گاډو کې ګرځي دا مال کم ځای نه راغی د اسلام دی زرهم یاکلوا ویتمتعوا الله یفرید بس دې دنیا کې هم دا کار دی څومره ظلم وکړ الله د دین سره ښه ځکه ټول خلک وایي چې دا مسلمانی به دې ته وینو کنه پریده دی لرا چې خوراک کوي او مزی کوي په دنیا کې او صبر ندی پینځه کال وې تیر شي کنه بیا و تیر شي بیا و تیر شي بیا و تیر شي اتبار پینځم کال پس راځي اهل کو ته اسلام پېښ کې ولي ويلههم العمل غافل کړي دي لره وګدو امیدونو فصو بيعلمون الله يرستا پو بشي په خپل عمل باندې وما هلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم ها تلوار دین کوي الله چې کوم ځای چې عذاب راغی کوم ځای عذاب راغی الله ما جسمر قومنا لکړی دي غریب هم دغه څه تلوار کوله والله ما د هر چا د پاره وخت مقرر کړی دی هغه هم دا وخت نه مخکې کېده نه رستو کېده او سم د الله دا قانون دی ښا نه دی هلاکړی مونږ یو کله الا ولها کتاب معلوم مگر دا غی دا حلاکت دا پارا لکل شویو چا اللہ تا معلومو بل چاہتا نہیں معلوم نا اغا لکل دا ہر چا دا پارا شوی جی خوا مخی تیر شوائن دا ام الكتاب اللہ سر آغاس الكتاب شتا کنا چا غی که هار صفح سل شوی جی ما تسبق من امه اجلا نمخ کیږي یو امته د خپل نیټه نه چې لانی راغلی د نیټه نه څوک مخ کې مري دا خاصه خلق وې کنه چاله زور ور کوي کنه وې نیټه نه مخ کې ممره کنه نشي مخ کې کېږي څوک ما تسبق من امه نمخ کی کیږي او امت اجل هذا خپل نیټینا کاغه امت وی کاغه یو تنوی یو بندي او ما استغفرون او نرستو کیږي کله چرآشی دا تخویف دی وی او زجر د پاره دی خلقو په دنیا پرستې سره اوس قران دا ویغه استهزاء بیانې یا کوم خلق تعالی وي چې خورېس کې او دا دنیا ستاسو زه ده تاسو اسه او اخرت نه دی پکار راغي خلق حال الله بیان چې داغي د پیغمبر سره څومره دښمنی و څومره بنیتی و چې دا غنومې په خلی باندې هغه ستل بد ګڼل چې خلبام خراب شي په دنوم واغست او دیم یقین نکو چې په دې باندې سنازل شوې دي دا خو دی وی کنا چې په ما باندې قران نازلېږي مونږ خو دا نه منو وقالو وایذا منکرین یا ایها الذی نزل علی الذکر ای هغه سړیا چې نازل شوې ده په تا باندې قران چې توایې دی خو نه مناله وستا دا خیال لکنه چې ما باندې قران نازلېږي انک لمجنون یقینا چې ته لیوانې هر پیغمبر ته دا ویلي تاسو باندې تیر شوی پیغمبر دنیا کې چې قوم وته دا مجنون نه ویلي چې نبی اسلام ته ویلي او جواب یې راغلی او بیا سورې قلم کې جمان تا بنعمت ربک بمجنون دی کتا ته وی ولیکن تابا اند الله فضل دی تابا اند الله احسان دی دا دلیل دی چې تا پورې لیوان توب نشته وګوره دوه خبرې کړي دی یو قسم دلیل وي د خپل دعوی لپاره چې کتابانه قران نازل شوی لکه ته چې وایې کنه نو ته ولې ونه وی لیوانو باندې الله قران نه نازلې نو ځکه ستا خبره دروغ ده ستا ګومان غلط دی چې نزل علیه الذکر چې ما باندې قران نازلې کوم ځای کې چې قران د دې خبرې بیان کړي هغه ځای کې دا یو دلیلی د حق پرسته چې خلق وګوره په دنیا کې حق او باطل په دې جدا کې کناخه چې علماي حق دي او بل علماي سوء دي علماي حق به اغي چې خلق ورپسې لګيای بس چې بخله باندې سوورزین او غوتو پوښه مجنون بابا کیم و طویلی خواه دالی و نیسری اوی اس نمانی دالی حق پرست علامه دا خواه او چکم خلق داسه او چی روی خلق پدیر مایند دا خواه دمر قدر عزت دی علم وی خشه دی کنا لکا علم کوا چی تالیبوی نی کنا ای ګور علم کا واخا او کنه د علماء ډیر قدر ته خبره دیس چې کمې پینې کنه وجدا سوین نو پوښا چې دا مو داهند دی دا شیطان یې خرس دی ګون شیطان چوته وي دا ډوغ نه دی کړی ها چې قام یې سکین دی هغه کوي وی قام سره سره مړوم خدای ژوندې هم خدای کنه رقام نوې جدا کېګا ما چې ری سوینو هغه کاوا نو پوښتنه چې دمو دا هندې چې خلق قدر او عزت او د دنیا سامانونه او تحپی محپی ول راضی دا د باطل پرسته علامه ده کنه خام چې پیغمبر ته نه بچ نشو هغه باندې د الزام ولګو دا ردی وجنه صرف چغه د الله رب العزت د وحدانیت مسله کوله دنیا کې چې الله واحد لا شریک دی چا چې دا مسله کړې ده هغه ته دا نسبت کړې ده همیشه او چاته خبر رسیدلې او چاته نه وای دی اے اصلیا چې نازل شوه تا باندې ذکر چې قران دی یقینا ته خو خامخالي ونی تا باندې څنګه قران نازل شو لو ما تأتينا بالملائكة تولين راولي مونگ تا ملائك چه تاسر امر گری امونگ اوینو از مونگ با یقین پیدا شی پتا بانده چه ترشتین پخبل خبرکی اللہ جواب کئی چه دا ملائك مطالبه کئی تا دا غیه و سوالو هر ځای کې د پیغمبر نه چې دا سره ملائک ولې ناراضي او دا یو غلط ذهن دی په دنیا کې دنیا پرستو چې دی معزز انسان چاته وي چې دا هغه نمخ کې ورستو ډلې رواني اډیر لوی جاه او جلالي کړه دا هغه سره د دې په نسبت معزز دی اگر رښتینی هم دی حق پرستوم دی نزيد پاره ودا سوال پام بیا او باندې کو مانو نزل الملائکه الا بالحق الله ایمون خنر علی کو ملائک دنیا تا مگر په حق سره حق سره حسن بصری رحمت الله علی وی په عذاب سره زګدل تدا معنا مناسب ده سورت کې د عذابونو ذکر برازی کړه حضرت مجاہد وی الا بالحق مگر پر رسالت سرا پا پیغام سرا ملیک خود دنیا تا دید پار اللہ را لیگی چی پیغمبر تا پیغام روڑی او اغی خلق تورسی بیان یکی. ابن الصائب وی الا بالحق بقبض الارواح ملیک خود دید پار رازی چی دا خلق نروح ناخلیم اولی دا غی مطالبه کوئی ایمام ماوردیوی الا بالحق ملائک اللہوی نرا لیگم مگر پخپ الحق سرا چی قرآن دے دا قرآن چی را لیگن دا ملائک دی کن آغا رازی استاس نور ملائک تساجد دے دا جبریل امین پورا ندے چیغا دا قرآن راوڑی پیغمبر تا استاو دا مطلب دا چیعذاب را باندی راوڑی او نام کی ویلیو چی دا سوال استاسو نحل کی ولی اک ملائک راولم نو بخپل شکل کی تاسو لی دین شے حلاک بشے اچی دا بندہ پا شکل کی نو بیا بوایا چی دا بندہ دے مستاو دا شک نوزی خواه دا اسی او سوال لے دا دید پار نئی چه گنتاو دا حق طلبگار گیا او صرف دا دید پار رئی چه انکار کوئے دید پوری جوابو دا غیر دید سوال چه ملیک دراشنو منگ بستا خبرو منو او دا هر زمانہ که دا باطل پرست تخپل شرطو نئی چه مسئلہ نمانی کنا نو باندې جوړ کړی چې زمونږ دا شرط دی زمونږ دا شرط دی الله رب العزت او استاسو ایمان ته اړو جت نشته زما چې خبره په شرطونو شو الله وی دا ایمان ته زما جت نشته دی ایمان خدا غا خلق وایا چې بس خبره او تورسه او امننا او سلمنا وي واخر دعوانا.